पासाए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। बिछड़े अभी तो बस गल पर सा, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, चार दिन दा प्यार और बाबरी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। दर में आ कुछ तो था तेरे मेरे ये जीब रे खुदाया वे। हाय इश्क है कैसा ये जीब रे। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राहां, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी असाहां। जीना मेरा है, हुन है तेरा कि मैं करा तू पर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। वे जंगल